第二段。 Bet. Hine yamim ba'im ne'um Adonai, ve'charati et bet Israel ve'et bet Yehuda berit chadasha. Lo chaberit asher karati et avotam ביום החזיקי וידם להוציאם מארץ מצרים, אשר המה הפרו את בריתי. כי זאת הברית אשר אחרות את בית ישראל, אחרי הימים ההם, נאום אדוני. נתתי את תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתובנה, והייתי להם לאלוהים, והמה יהיו לי לעם, ולא ילמדו עוד איש את רעהו, ואיש את אחיו למור, דעו את אדוני, כי כולם ידעו אותי.